Book 2 44 44 44 Al-khuruju masaan Wieczorne wyjście Wieczorne wyjście Hal tujadu huna salatu disku? Czy tu jest dyskoteka? Czy tu jest dyskoteka? Hal yujadu huna nadi layli? Czy tu jest klub nocny? Czy tu jest klub nocny? Hal tujadu huna hana? Czy tu jest jakaś knajpka? Czy tu jest jakaś knajpka? Mada yujadu fil masrah masa al yawm? Co grają dzisiaj w teatrze? Co grają dzisiaj w teatrze? Mada yujadu fi cinema masa al yawm? Co leci dzisiaj w kinie? Co leci dzisiaj w kinie? Mada yujadu fi telewizjon masa al yawm? Co jest dzisiaj w telewizji? Co jest dzisiaj w telewizji? هل ما زال توجد تذاكر للمسرح؟ Czy są jeszcze bilety do teatru? Czy są jeszcze bilety do teatru? هل ما زال توجد تذاكر للسينما؟ Czy są jeszcze bilety do kina? Czy są jeszcze bilety do kina? هل ما زال توجد تذاكر لمباراة كرة القدم؟ Czy są jeszcze bilety na mecz piłki nożnej? Czy są jeszcze bilety na mecz piłki nożnej? Uridu an ajlisa tamaman fil khalf. Chciałabym siedzieć zupełnie z tyłu, na samym końcu. Chciałabym siedzieć zupełnie z tyłu, na samym końcu. Uridu an ajlisa fi makanin ma. Chciałabym siedzieć gdzieś po środku. Chciałabym siedzieć gdzieś po środku. Uridu an ajlisa tamaman fil amam. Chciałabym siedzieć na samym przodzie. Chciałabym siedzieć na samym przodzie. Bimada yumkinu an tansahani? Czy może mi pan, pani, coś polecić? Czy może mi pan, pani, coś polecić? Meta yabda ul'ard. Kiedy zaczyna się przedstawienie, seans? Kiedy zaczyna się przedstawienie, seans? Hal yumkinuka tadbiru tadhkiratin li? Czy może mi pan, pani, załatwić bilet? Czy może mi pan, pani, załatwić bilet? Hal yujadu mal'abu golf qaribun min huna? Czy w pobliżu jest pole golfowe? Czy w pobliżu jest pole golfowe? Hal yujadu mal'abu tenis qaribun min huna? Czy w pobliżu są korty tenisowe? Czy w pobliżu są korty tenisowe? هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟ Czy w pobliżu jest kryty basen? Czy w pobliżu jest kryty basen?